mano. Abi bomba bi mama wuri mu manu bitakwe. That's the call. Abi bomba bi mama wuri mu manu bitakwe. Musa. Kuma kwanga makwanga mama kuma nene batagiyita. Kuma kwanga makwanga mama kuma nene batagiyita. Kuna makuma nene buna kuma bimbi batagoyira. Kuma kuma nene buna kuma bimbi batagoyira ya. Ya ya ya bangwa bana rokalanga. Bata wey, bata wey la ya.